Kitab Roma fasala sigwe. Paulus ralage gitol gali ir Yahudi nare lemar bumartohak ti Yesus ke. Wai guo hat ni magui. Nama naguta nuk nem lai. De lemagu gakmet. Kali getral sa samge gor Kristus ke de. Ode ralak kwe kralage ektianu gohe. Lemagu gakmet. Kali hula so gue memian ge kerja tiralak gue mak gue ohe, nam gue tanuk nemlai. Lemar ek tuanuk tie ohe, ralak gue gitu lak sialik. Ore se ohom sarin nege masun gue kjanyau, magi ala ralak gue kerala ge mak kisal sal. Cali wasik bangsa ge, nege wai go hatni mag Yahudi ya, lemar abu marato hakti Kristus kene. Dan jago ten ma lema mohula sogai guni amwa gie luksir. Ma yale amwa sosia tua Kristus ke. Kolnyek tela des bisa ma ksia luksir ma rtohak ti Kristus ke. Kali sir desige ir Israel asir. Ode hula sogai lia iksir ma anana sir dei. Ode siusua simade lafketi sir dei. Ode ihate tagior sirk di akla ini di. Ode yalt nyetak musa geti sir di. Ode syusuk salagabi ini ti sir di. Tira sambayan ode rauti ini. Ode yalwasi hate tagare ribun ti sir dagun di. Ode sir de sige Abraham, Isaac, ode Yakub tes nunatu sir. Orek bilak tides jaguno ir Yahulo sogo Isu sumai garaja ore yori firgene daguno ir Israelai. Nege Yesus Kristus ke, tige watraru rahagi kola irgie. Inege hula sowai, mahiare tanamma mintilai tolas merge kahane mumu, denje biarotia halmat leru ininam. Amin. Hula sogwe iligiri remak joha ibuge mawasi irya sir. Biar ma irya hudinare ribuna lemar bumartohak di Kristus ke, keskede getemrega no hula sogwe hiasan awasi hatetaka hihatetak inur irya Israel arine. Kali hula sogwe lema ilik ir Israel aremu mumawasi irya sir, de cuma mo ilik dumbo. Ode gol jes jaguno, hula sogo elema ilik Abraham tes nunatu desik remu mune, maya gisirti Abraham ananare. De cuma mo ilik Isaac yor tes nunatu bo, kali hula sogo ihate takti Abraham de, ma biohe. Cuma mo Isaac tes nunatu ne, negega gisirti anamure. Negek buan geo. Hula sogo elema ilik Abraham tesunatu naremu muma ananasir, de ilik namana radu rimak joha hula sogo wasihate takke, nege hula sogo yohutohe, ananare sirdeis. Kali hula sogo ihate takti Abraham mabiohe, ana in mama ne gula giau, giwat des jaguno sara idur hahdi, manan gewa monyai. Ode lema desige kmiasan bo, de bisa mat seak ti Ribka dagun. Ribka nege yortenan ge, ma idurah bonyanan ge lakdu, ma deru ge wa mwansir, nege Esau yor Yakub, ma amat sasam ge, nege ania Isaac, ma itiep no matrumati. Keske gewa Ribka len la idurah hak naman deru des, desigo hula sogo tianuk tirip kama biohe. Anamua uskwe ana iga ati anamua murgiei. Denje biar ma namanderu desige len laradur tisir ma len larala tela era swatiat, keske hula sogo yohut ma yilik nama nibugede. Hula sogo yala goljes miaksius uohe. Kolnye yilik irgie, negele meyatos tik tela rala nare. De ilik sirmak cohawa si rek-rek desbio. Kola dener gestigita plan gema hula sogo biohe. Yaunek susurala gue rasketi Yakub klala Esau lema. Kolnya hula sogo ili girire gol jes, desige moana tanuk kolgia. Hula sogo ia lage lema mlaye, keskia lema gol jes. Kali hula sogo etia nukti Musa dei, ma biohe. Kolnya kbumak susu wasik loblo baketi esei des, desige mok susu tibu. Ode kolnya kbumak susu rala gue rasketi esei des, desige mok susu tibu. Lemaren je hula sogwe ili girgye ne, nege lemak coha irgi buge, ta lemak coha irgye wasi tela iala nare, dek coha hula sogwe rala iraskebo. Kalir gesti kita plan ge krala gede. Nege hula sogwe tianukti Firon Raja Mesir ge mabiohe. Kbuiti lo mamu ga raja. Mamo dek susu wasi kwaret maljaga gue tio amor iri remu muti Mesir, mah miohe kala kalo. Mana nikwe gime lirtinus kek temne mumu, ma irire rleru anikwe. Dan jagol nyahula sogwe biu ma susurala irasketi esi des, desige mo susuti ibu. Odegol nyabiu ma yala irire ma rala tareng kora ma kyoha ibu ge, desige mo yala bo. Dan jagol nyahula sogwe yala gol jes, desige wane gya itie inege dumam tianuk mambio he. Kol jesige mo gyan wane hula sogo yugu nirgie kiali rala gengora male ma biuma itomol hula sogo nedi. Ode se ine maljaga wima biayet no eta hula sogo tina mi buare nedi. Keske lema bi samam tianuk kol jes. Einege irye ebo. Ode irge lema bi samam tianuk ti hula sogo ohe. Hula sogwe salai. Kola dene algusya irirera la toharaya kwene, ma algus jesige lema bisa ma giena irmiala algus jesige ma kbiohe. Gyan mwane mala ya gol nyenedi. Iria mala algus kie, bisa ma yala saita sai toharaya kwe, mak choha ibuge. Ode gyosya raya kwe katu sasamdes, bisa ma yal ma yal algus kie naru, nega yala it ma era saksialik. Ma gyal mor pake tigal galare. Lala yala it dagun ma knyorbo, ma gyal mor pake tiseu gyagi nekre. Kolyes jagun ti nam hula sogwe yala ma kchoha ibu arene. Hula sogwe biuma syusu gaya rage ti irmyala limo sal nekre, ore biuma syusu ohe. Inege haret kegi minai ma yugun irje sikre. Keskede hula sonwege, lema samlur wasyu suge yerageti irmya hurmya ige yerdes. De ine tiralage, ma igi tamana syu suge yerades, tigi wat yugun irya iyo hutma anarabai ma materiala desikre. Ode hula sogwana yugun irmya olje sikre goljes, ma syu suti iria ilo bagare mahreo he. Wasi era sketi iria ilo bagare nela naksialik, ode lema gimre selik. Iria ilo bakde sikre heit luso ilik sirde. Ma nar morif ti wen sra era ske, ma rori ti wasi madelaf keti gibak narune. Ode iria hula sogo iya buksir ma rori ti wasi madelaf keti gibak narune, nege itnye. Ode iria iya bukde sikre, nege lema iria hudi nare ermesan bo, de duma ros iria lema ya hudi nare dagun. Ktela hula sogo iya la desige gola ne hula sogo ita nukti hose ya irmiane tula sogo wa sinyanu ge, ma ige sti wa sigitap kwe kyali iria lema ya hudi nare ne makbiohe. Iria len la wasi guiria sirne, ana kwalya siro wasi iria sir. Ode iria lema gu susu wasi kloblo baketi sirne, anak susu wasi kloblo baketi sir dagun. Ode tiwen gabibo, ma gola hula sogwe tianuk tirmia mintia rema biohe. ei nege lemo asigwiriai. Nege ti wende sikre daguno, ana hula sogotia nuktirje sikre hurukma biohe. Ei nege hula somo amorif nini nama yanwe, ana guai. Ode Yesaya irmiane tula sogo asinyanuge yatela tikiali iria Israel areohe. Biar ma iria Israel are ribun sirma rolane laran mamintina muatage, keskede ana hula sogo cuma moya orif dumbo. Kali itia butula sogo yohute ligohe. Ana lema sosobonyo, ana yugun tuntiri remumu tinuskek temne, mak tiohana mamlai yohutke. Ode gola dene Yesaya tian kuruk ma biohe. Kolnye itia butula sowa mahare talan lahukke, lema liura ites nonatut nekre dumar morif, desige mo iria Yehudi itnege itteit dagun. Kola ne irmia minti Sodomo Gomorage. Tigio ateit lulsuo, hula sogue siolio siara sirba mateit ne. Iria hudi nare lemaratut ksala mamlaya sir ti hula sogue, lala iria lema yahudi nare ratut ksalama mlaya sir ti hula sogue. Lema denjaya wai gohat ni magwe. Namguta nukdes kubuan gegolnye. Biar ma iria lema yahudi nare lema ralgiau sirma roba kaksala mamlaya sir ti hula sogue, keske de ratut ksala des. Ksala desi gene hula sogue biohe mlaya sir, kalir tohak ti Kristus ke. Lala biar ma iria Yahudi nare ralgiau sirma roba kaksala titnye tak musage, ma bisa magiala sirma mlaya sir ti hula sogue, keske de lema rato tak sala titnye tak des. Ode gian mwane lema rato tak sala ma bisa ma giala sirma mlaya sir ti hula sogue ne di. Kali lemar tohak ti Kristus ke, der tohak ti ktela rato hatnye tak musage ne. Kali rega no wait tela desi krebi sama giala sirma mlaya sir ti hula sogui. Denjero la dene iria matunas hat kwe ma ililnye, kali lemar bumar tohak ti Kristus ke. Kola ner ges hula sogue tuna narti gita plan geti kiali hat bes mak biohe. Tiomo lumamak. Tutuk raja geti Sion. Nege yola dene hatwa gi hurmia irire ratunas ne. Keske de seidi sige tiohak ti hatwes, desigo ana lemarala ge gagande.